Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, αν και κουρασμένοι λόγω του μεγάλου ταξιδιού. Αλλά είναι ένα τεράστιο βήμα για την Ελλάδα. Η Ελλάδα θα πατήσει στη σελήνη με δικό της όχημα. Θα πατήσει στη σελήνη με δικό της όχημα. Δεν είναι παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να τηθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Έχουμε θέματα, όπως έχετε καταλάβει. Είναι ο υπουργός αρμόδιος για τα διαστημικά της χώρας. Όλα τα άλλα πάνε πολύ καλά. Έχουμε και τα διαστημικά που πάνε ακόμη καλύτερα. Και όπως ακούσατε, χτες ανακοίνωσε ότι με δικό μας όχημα, δεν διευκρίνησε πώς ακριβώς θα είναι αυτό το όχημα και πάει ο νους μας σε πάρα πολλές καταστάσεις. Με δικό μας όχημα θα είμαστε από τις λίγες χώρες που θα πατήσουμε στη σελήνη. Μετά από εκείνο την πατημασιά, την πολύ σημαντική που είχε γίνει, που ήταν τότε ένα βήμα για τον άνθρωπο και ένα μεγαλύτερο για την ανθρωπότητα, τώρα έχουμε από την πλευρά της Ελλάδας, η Ελλάδα, οι Έλληνες, πηγαίνουμε να κάνουμε ένα μικρό βήμα για τη χώρα μας, αλλά ένα μεγάλο βήμα για την προοδευτική συμμαχία. Φαντάζομαι θα στείλουν και κανέναν από αυτούς που είχαν μαζευτεί στο Γαλάτσι προχτές, τόσο παλαιό Πασόκ. Είναι καλό να διατηρηθεί και να πληροφορηθεί και ο δορυφόρος της γης τι ακριβώς συμβαίνει με το Πασόκ σε αυτόν εδώ τον τόπο, αφού θα πατήσουμε πάνω στην σελήνη. Με δικό μας όχημα, όπως λέει ο Νίκος Παπάς. Όλα αυτά τα είπε χτες βράδυ στην ΕΡΤ. Πριν από λίγο υπεγράφει μια συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και της NASA. Τι είναι αυτό? Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, αν και κουρασμένοι λόγω του μεγάλου ταξιδιού, αλλά είναι ένα τεράστιο βήμα για την Ελλάδα. Η Ελλάδα θα πατήσει στη σελήνη με δικό της όχημα. Προσοχή, προσοχή! Ο πύραυλος για την σελήνη αναχωρεί εντός 5 λεπτών. Οι επιβάτες στα στέσεις των. Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα, γράμματα σπουδάω, του δω τα πράγματα. Η ανθρωπότητα συνολικά έχει πάρα πολύ καιρό να πατήσει στη σελήνη. Ανέβα πάνω κούκλα μου και ο πύραυλος θα φύγει. Σε λίγο θα ακούμε πια μπουζούκια στη σελήνη. Εγώ δεν θέλει παιδάκια κλαίνε. Πες τον πύραυλο κυρά μου και τα έξοδα δικά μου. Και τα έξοδα δικά μου, πες τον πύραυλο κυρά μου. Η Ελλάδα γίνεται, για να σας δώσω να καταλάβετε, να το καταλάβει και ο κόσμος, μέλος του γκρουπ των ελάχιστων χωρών που έχουν κατεβάσει δικό τους όχημα στη σελήνη. Εγώ τον πιστεύω και στο θέμα του Πετσίτη, τον Νίκο Παπά, και στο θέμα της Σελήνης. Θα γίνουν και στα δύο αυτά ακριβώς που περιγράφει ο Νίκος Παπάς. Έτσι λοιπόν θα πάμε και στη Σελήνη, θα είμαστε στο γκρουπ των ελαχίστων χωρών. Ποια άλλη χώρα έχει σκεφτεί το 2020 να πάει με δικό της όχημα στη Σελήνη. Έτσι λοιπόν η Σελήνη, έτσι όπως τη γνωρίζαμε, το φεγγάρι, αλλάζει. Εφόσον θα πάνε Έλληνες, καταλαβαίνετε τι θα αφήσουμε πίσω μετά. Από τσίγαρα, πλαστικά, ποτήρια, αυθαίρετα, σίγουρα θα το οικοπεδοποιήσουν όποιο κομμάτι μπορεί να οικοπεδοποιηθεί, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο, σειρματοπλέγματα, ιδιοκτησίες, τραπεζοκαθίσματα που είναι πολύ σύνηθες για την ελληνική εικόνα και την ελληνική καθημερινότητα και όσο υπάρχουν εκεί και θα πάμε με τα δικά μας τα οχήματα, κορναρίσματα, μούτζες, μεγάφωνα. Γενικώς η Σελήνη αλλάζει και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μας είχαν πει ότι θα αλλάξουν την Ελλάδα, θα αλλάξουν την Ευρώπη, αλλά δεν είχαν πει τίποτα για τη Σελήνη. Αυτό είναι καινούριο για τη Σελήνη και το φεγγάρι. Όταν λέμε Σελήνη, ακούμε την Μπούρκουλα, την οποία την ακούσαμε στο προηγούμενο ηχητικό. Τότε που επιτυχώς πριν γίνει βουλευτής του Πασόκ, έκανε τη Σελήνη. Η Κούρκουλα δεν είναι στην Προοδευτική Συμμαχία. Τώρα που την έφερε η κουβέντα ως Σελήνη, ως Κούρκουλα, ως κάτι μπορεί να ενταχθεί. Άνετα θα χωρέσει εκεί μέσα. Προοδευτική συνουσία, όπως τη λέμε εμείς από χτες, και αριστερό δελφινάριο. Να γυρίσουμε σε αυτό. Καλά τα της Σελήνης, καλά όλα αυτά που κάνει ο Παπάς. Θα έρθουν και οι ανάλογες ψήφοι, φαντάζομαι, εξαιτίας του ότι πάμε στη Σελήνη. Ο κύριος Ραγκούσης είναι από αυτούς που έχουν επανακάμψει, όχι επανακάμψει, είναι από αυτούς που είναι πολύ φανατικά υποστηρικτής της προοδευτικής συνουσίας και όλων αυτών που βλέπουμε, είδαμε και θα δούμε τις επόμενες μέρες. Οπότε να ακούσουμε την άποψή του για το κυβερνών κόμμα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά είναι ένα δημιούργημα της κρίσης. Μην πάμε μακριά τώρα. Εδώ μιλάμε για μια συγκυβέρνηση με ένα ακροδεξιό κόμμα, όπως είναι το κόμμα του κ. Καμένου. Πόσο ρε ζήλη! Είναι ο βασικός υπεύθυνος για το γεγονός ότι η χώρα κόλλησε στα μνημόνια. Η χώρα, εάν ο κ. Τσίπρας προσωπικά δεν είχε ασκήσει αυτή την άθλια, ανεύθυνη αντιπολίτευση στην πλάτη μιας χώρας πτωχευμένης, δεν θα είχε κολλήσει στα μνημόνια. Ήταν βασικός παράγοντας η αντιπολίτευση Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ που η χώρα κόλλησε στα μνημόνια. ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ιτηθεί στρατηγικά. Πόσο ρε ζήλη! Μουτσάτσα μπολίτα, λα πέρλα μπαράρα, δε τόρο χαλίσκο εσμίγουα λα λαπάρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ιτηθεί στρατηγικά. Θέλουμε να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ θα φύγει. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε και γιατί έχει χτίσει την πολιτική του διαδρομή και παρουσία πάνω στο ψέμα. Όταν θεμελιώνει την πολιτική σου παρουσία πάνω στο ψέμα, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Εδώ ακούμε συμμετέχοντες στην Προοδευτική Συμμαχία, όπως οι ίδιοι την αποκαλούν, και βγάζει κανείς αβίαστα το συμπέρασμα πόσο μπορεί να ξεφτυλιστεί κάποιος ως άνθρωπος, όχι ως πολιτικός, ως άνθρωπος, κανονικά ως άνθρωπος, το κανένα όριο που δεν υπάρχει μέσα του στην ντροπή, στην τσίπα, στο οτιδήποτε, και γενικώς όσο πιο πολύ βρίζει στο ΣΥΡΙΖΑ τόσο με μεγαλύτερες αγκάλες σε υποδέχονται για να φτιάξουν το προοδευτικό. Κάτι τι στο προοδευτικό, όπως το αποκαλούν οι ίδιοι, και συμμαχία το κολλάνε από δίπλα. Ήταν ο κύριος Ραγκούσης, παλιές δηλώσεις βεβαίως, όχι πολύ παλιές, κάνα χρόνο, 1,5 πόσο ήταν. Και ακολουθεί ο κύριος Θεοχαρόπουλος, το διαμάντι της πολιτικής, το εκπροσωπεί το τίποτα, γιατί η Δημάρ, όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ένα τίποτα, ακόμη και όταν είχε ένα ποσοστό αξιόλογο. Αλλά παρόλα αυτά περιφέρει το είναι του και κάνει δηλώσεις. Τουλάχιστον έκανε δηλώσεις στο παρελθόν για τον ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται σε ένα παράλληλο σύμπαν. Βαφτίζουν τα πάντα αυταπάντες και νομίζουν ότι ξεμπερδεύουν. Δεν ξεμπερδεύουν. Υπάρχουν ευθύνες για το ότι έχουμε 100 δις παραπάνω χρέωση της χώρας μας. Δεν έχει όραμα αυτή η κυβέρνηση, δεν έχει μακροπρόθεσμη στρατηγική. Δεν ξέρουν να κάνουν τη δουλειά, κύριε Αυτιά, να το πούμε όπως το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Είμαι γούστα σκουτσάρ λος Μαριάτης, καντάρ κον εν άλμα, σους λίντας κανσιόρε. Βαφτίζουν τα πάντα αυταπάντες και νομίζουν ότι ξεμπερδεύουν. Ο ήρκομο σου έναν εσός γιταρώνες, οι ετσάρουν τεκίνα κολλός βαλεντώνες. Ουσιαστικά δεν πρόκειται για καμία συμπόρευση δυνάμεων προοδευτικών την οποία ζητάει, αλλά τι έχει αυτή τη στιγμή? Ατομικά προσκλητήρια, ατομικές προσχωρήσεις, με δέλεα θέσεις εξουσίας. Αυτά τα κατήγγυλαν στο παρελθόν. Δεν είναι ο μόνος Θεοχαρόπουλος, είναι ο Ραγκούσης, είναι ο Μπίστης. Έχουμε ακούσει εδώ τους δύο Πασόκους που πήγανε τώρα τελευταία, τον Μωραΐτη και τον άλλον. Έχουμε και αρκετούς κατά το παρελθόν, οι οποίοι τα χώνανε χοντρά στον ΣΥΡΙΖΑ κατά το παρελθόν. Τα προηγούμενα 2-3 χρόνια, γι' αυτό μιλάμε, έκαναν ένα πολύ γερό χώσιμο και σωστά τα έλεγαν οι άνθρωποι, επισήμαναν τα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ, αυτά που επισημαίνει όλη η κοινωνία, αυτά που δεν περίμενε κανείς από την αριστερά, αλλά συνέβησαν όμως. Και μιλούσαν για να αφήναν υπονοούμενο ότι όλοι αυτοί που πάνε προς τα εκεί είναι εξαγορασμένοι, έχουν μπει σε ένα πλαίσιο ανταλλαγμάτων, συναλλαγής. Είναι ξεφτυλισμένοι, όπως έλεγε ο Ραγκούσης σε χθεσινή δήλωση που ακούσαμε, και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, όχι πολύ δηλαδή, και έγιναν και οι ίδιοι, μπήκαν και οι ίδιοι σε αυτόν τον ρόλο. Όλους αυτούς, σε αυτή τη χώρα, έχουμε μάθει από μικρά παιδιά τέτοιες συμπεριφορές να τις λέμε ξεφτυλισμένες, να τους λέμε απατεώνες όλους αυτούς, όχι μόνο πολιτικούς, να τους λέμε και αδίστακτους. Αυτό είναι το αξιακό σύστημα αυτού του τόπου. Ακόμη υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους, οπότε δεν θα σταματήσουμε τώρα να το λέμε, ανεξαρτήτως του τι οι ίδιοι πιστεύουν, τι δικαιολογίες λένε και πώς έχουν την απέτηση αυτό που οι ίδιοι άλεσαν μέσα στο μυαλό τους να το νιώσουν και όλοι οι υπόλοιποι. Ότι δηλαδή οι ίδιοι καταπίνουν, να μπορείς να το καταπιεί και οποιοδήποτε και να μην σκέφτεται καθόλου λογικά και με ίχνος της όποιας αξίας μπορεί να υπάρχει στο βάθος. Συνεχίζουμε με Θεοχαρόπουλο, μέρος δεύτερον. Μπορεί να σας δούμε υποψήφιο, ας πούμε, στις εκλογές με το ΣΥΡΙΖΑ ή μπορεί να σας δούμε και στον επόμενο ανασχηματισμό. Δεν θα μου απαντήσετε τώρα, το ξέρω, αλλά εγώ καταγράφω την απάντηση για να το όχι, δεν θα είναι. Στο να σας πω. Δεν θα είναι σε κανέναν ανασχηματισμό. Αλλά δεν θα καθίσετε ασκώ, σπίτσας, ναι. Ασκώ αντιπολίτευση και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην κυβέρνηση. Είμαστε στην αντίπερα όχθη. Πόσο ρε ζήλι! Θα είστε με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι το θέμα. Πάλι τα ίδια. Αν θα είστε το διαψεύδουμε καθημερινά και πάλι. Ξανά να το διαψεύσουμε πάλι. Μάλιστα. Νέα διάψευση. Το κρατάμε. Νέα διάψευση και τώρα. Πόσο ρε ζήλι! Τα ρίσκορα τερλά χρέ με σάλε δε λάλμα. Πόσο ρε ζήλι! Τα ρίσκορα καλό. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ο Μάρξ μας δίδαξε ότι σε κάθε εποχή απελευθερώνει η συνείδηση της ανάγκης. Εδώ έχουμε μια άλλη περίπτωση. Είναι η κυρία Μαριλίζα Ξενογιάννακοπούλου, γραμματέας του ΠΑΣΟΚ κάποτε, υπουργός υγείας, επειδή διερευνούμε και βγαίνουν και αποκαλύψεις για το σκάνδαλο Νοβάρτης, αλλά δεν αφορούν οι αποκαλύψεις στην περίοδο που η ίδια ήταν υπουργός υγείας, γιατί προφανώς, επειδή είναι στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, τα έκανε όλα πολύ σωστά και ήταν όλα πολύ καθαρά κατά τη διάρκεια της θητείας της και δεν γνωρίζει και τίποτα τι παρέλαβε, τι παρέδωσε, γιατί στα πριν και στα μετά από την Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου είναι τα σκάνδαλα. Κατά την περίοδο της Μαριλίζας ήταν όλα καθαρά, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Παπαγγελόπουλο που το έχει ψάξει το θέμα και σύμφωνα πάντα με το μεγαλύτερο σκάνδαλο του ελληνικού κράτους, όπως οι ίδιοι το αποκαλούσαν. Η Μαριλίζα λοιπόν προχθές στο στάδιο στο Γαλάτσι μίλησε για το Μάρξ και για το ΕΑΜ. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ο Μάρξ μας δίδαξε ότι σε κάθε εποχή απελευθερώνει η συνείδηση της ανάγκης. Σήμερα η προοδευτική και αριστερή συμπόρευση με το ΣΥΡΙΖΑ και τις προοδευτικές δυνάμεις είναι η μεγάλη ανάγκη της εποχής μας. Γιατί δεν ξεχνάμε ότι στη χώρα μας υπήρχε διαχρονικά και υπάρχει μια προοδευτική κοινωνική πλειοψηφία. Από το ΕΑΜΠ στους ανέρδοτους αγώνες και στο 114, στον αντιδικτατορικό αγώνα και συναλλαγή του 1981. Δεν θέλω να σας πικράνω, όχι το κοινό, την κυρία Ξενογιαννακοπούλου και όλους αυτούς, γιατί πολλές φορές ακούστηκε η λέξη ΕΑΜΠ και όλα τα υπόλοιπα και ο Μάρξ τουλάχιστον μία από τη Μαριλίζα. Δεν θέλω να σας πικράνω όλους αυτούς, τα πολύ ωραία στελέχη που αποτελούν την προοδευτική συμμαχία. Αλλά αν κάνουμε τους παραλληλισμούς με το ΕΑΜ, ανήκεται στις κατοχικές δυνάμεις. Δεν ανήκεται στην παράδοση του ΕΑΜ με καμία περίπτωση. Αν γίνουν αυτοί οι παραλληλισμοί και αν μπορεί μετά από 8 δεκαετίες πόσο είμαστε να κάνουμε τους συγκερασμούς τους κατάλληλους, αν μπορεί να γίνει αυτό, δεν ανήκεται με τον αγωνιζόμενο λαό. Ανήκεται σε αυτούς που στρέφονταν κατά του αγωνιζόμενου λαού. Με τα μνημόνια που έχετε φέρει, το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο. Με όλους αυτούς τους νόμους που έχουν κάτσει πάνω από τα κεφάλια των Ελλήνων και τους έχουν καταστρέψει τη ζωή, τη διάθεση, ό,τι θετικό μπορεί να υπήρχε, δεν ανήκεται σε αυτούς. Στις κατοχικές δυνάμεις, στην απέναντι πλευρά από το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ αγωνίστηκε, όσοι μπήκαν εκεί αγωνίστηκαν με κόστος ζωής, με κόστος, με εξορίες, με ζωή πολύ δύσκολη. Αυτοί οι οικογένειές τους τα επόμενα 30, 40 έως και 50 χρόνια. Οπότε δεν έχετε σχέση με όλο αυτό. Παρά μόνο το σκυλεύετε. Αυτή είναι η σχέση που μπορεί να υπάρχει και γι' αυτό οπότε αισθάνεστε συνέχεια την ανάγκη να χρησιμοποιήσετε αυτές τις. Να κρατηθείτε από αυτούς τους όρους. Και άκουσα και τα χειροκροτήματα του κόσμου μέσα στο Γαλάτσι προχθές, που όποτε ακουγόντουσαν τέτοιες λέξεις, αμέσως χειροκροτούσαν για να νιώθουν και αυτοί ότι έχουν κάποια σχέση με όλο αυτό, χωρίς να καταλάβουν ότι ο Πάγιατ ήταν από πάνω και ευλογούσε όλο αυτό που συνέβαινε. Η Μέρκελ ήταν μέσα εκεί και ευλογούσε όλο αυτό που συνέβαινε. Ο Ντάισεμπλουμ, ο Σόιμπλε και όλοι αυτοί, η Λαγκάρτ, όλοι αυτοί θέλουν την προοδευτική συμμαχία που εσείς χειροκροτούσατε κάθε φορά που ακούγονταν η λέξη ΕΑΜ. Ενώ όλοι αυτοί δεν θέλανε το ΕΑΜ ως αντίληψη και δεν θέλουν καμία βέβαια συνέχεια του ΕΑΜ. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία συνέβησαν προχθές. Έχουμε πολύ υλικό έτσι κι αλλιώς, γιατί εκεί μίλησε και ο Αλέξης Τσίπρας. Φίλες και φίλοι, να ξέρετε, τώρα μπορούμε να αναπτύξουμε τις δικές μας ιδέες και τις δικές μας προτάσεις για το μέλλον και την αναγέννηση του τόπου. Και το πρόγραμμα είναι σαφές. Τη συρρήκνωση των μισθών, τη διευρυμένη φοραποφυγή του μεγάλου πλούτου. Με δύο λόγια, πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο είναι βαθιά αντιλαγικό και βαθιά υπέρ των συμφερόντων των λίγων στην πατρίδα μας. Μπράβο! Τούτος τα λέει σωστά. Αυτός τα λέει πάρα πολύ σωστά. Πάντα είναι πολύ ειλικρινής το τελευταίο διάστημα. Ήταν ο μόνος ειλικρινής εκεί μέσα, δεν χρησιμοποίησε Μάρξ, εάν νομίζω λίγο χρησιμοποίησε και αυτός. Εντάξει, του το συγχωρούμε γιατί λέει πολλές αλήθειες. Ευκλήτης Τσακαλώτος είναι ο ηγέτης της κίνησης των 53, η οποία υποτίθεται πιο αριστερά, λέει, από την υπόλοιπο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά υπογράφει, δέχεται, αποδέχεται, ψηφίζει ναι σε ό,τι ακριβώς ψηφίζει και ο υπόλοιπο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά κατά τα άλλα είναι πιο αριστερή όμως, τουλάχιστον στα χαρτιά που βγάζουν, έχουν και καιρό να βγάλουν χαρτιά, κείμενα δηλαδή και δηλώσεις. Ο κύριος Τσακαλώτος μας λέει. Τώρα θα σας εκπλήξω και πρέπει να σας πω ότι ο Πάπας Φραγκίσκος είπε στο Τζίπρα πιο πιθανόν είναι να κερδίσει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Παμουφέρες, Χαλίσκο, πριμέ, λο μίσμο εν λος άλτος και αγιά λα κανιάρα. Θα τους διαλύσω. Eres muy lindas, rechulas de cara, así son las hembras en Guadalajara. Θα τους διαλύσω, θα τους διαλύσω. Αυτό να συγκρατείτε από μένα. Θα τους διαλύσω τους αλήτες. Αυτός είναι ο Λοβέρδος ο τελευταίος, ο οποίος τον πνίγει το δίκαιο από χτες. Ξανά τον πνίγει μάλλον, γιατί τον έχει ξαναπνίξει και στο παρελθόν, με όλα αυτά τα σχετικά με το... σκάνδαλο, Νοβάρτης, βάλτε ό,τι θέλετε και βάζω ερωτηματικά στο σκάνδαλο, όχι ότι προφανώς υπάρχουν μίζες και όλα τα υπόλοιπα, αλλά αν δεν αποδειχθεί κάτι και με λογαριασμούς δεν έχει νόημα παρά μόνο στο μυαλό του Πολάκη. Εδώ για να προχωρήσει μια διαδικασία και για να μην είναι προεκλογικό πυροτέχνημα ή τα γνωστά πυροτεχνήματα του ΣΥΡΙΖΑ που τα στείνει τόσο όμορφα, πρέπει να υπάρχουν και στοιχεία. Αν δεν υπάρχει στοιχείο, και όπως ξέρουμε όλοι, οι δουλειές πια δεν γίνονται με στοιχεία, γίνονται με άλλους τρόπους που δεν μπορούν να αποδειχθούν. Οπότε, μία τρύπα στο νερό, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο να ξυλώσεις ένα σκάνδαλο, να ξυλώσεις το πλαίσιο, το χωράφι πάνω στο οποίο φυτρώνουν τα σκάνδαλα. Γιατί τώρα είναι ο Νοβάρτης, παλιά ήταν η Siemens, πιο παλιά ήταν ο Κοσκοτάς, πιο παλιά ήταν κάτι άλλο, και όχι μόνο σε αυτή τη χώρα, και στις μεγάλες χώρες του πλανήτη αυτού. Οπότε το να ξεριζώνεις μόνο ένα αγριόχορτο, όταν το υπόλοιπο χωράφι είναι μέσα στο αγριόχορτο και είναι το χώμα τέτοιο που κάνουν τα πάντα όλοι να φυτρώνουν τα αγριόχορτα. Καλό ας γίνει, ας το παρακολουθήσουμε. Δεν θα βγει και τίποτα, μην φοβόσαστε. Έτσι κι αλλιώς έχουν ανοιχθεί όλοι οι λογαριασμοί όλων αυτών που συμμετέχουν εκεί. Δεν έχει βρεθεί τίποτα και δεν θα βρισκόταν ποτέ τίποτα, γιατί είπαμε αυτά γίνονται αλλιώς αν γίνονται. Παρ' όλα αυτά είναι ένα ωραίο σύριαλ το οποίο το παρακολουθούμε μέρα με τη μέρα. Χάνει τον ενδιαφέρον του επειδή κρατάει πολύ καιρό. Παρ' όλα αυτά το παρακολουθούμε. Ο Ευκλήτης Τσακαλώτος ήταν αυτός που είπε για τον Πάπα τι εκμυστηρεύτηκε στον Τζίπρα και ο Ευκλήτης Τσακαλώτος είναι αυτός που συνεχίζει. Τι είναι όμως αυτό που κάνει ευτυχισμένους τους ανθρώπους? Είναι ένα, η κυρία Γεννηματά, δύο, ο Κώστας ο Σιμίτης, τρία, το κόκκινο-κόκκινο πράσινο, τέσσερα, να κερδίσει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Αυτό είναι. Αυτό είναι που κάνει ευτυχισμένο. Αλλά αυτό όμως είναι οι αξίες της αριστεράς. En Jalisco se quiere a la buena, porque es peligroso querer a la mala. Τι είναι όμως αυτό που κάνει ευτυχισμένους τους ανθρώπους? Το χρονοτούπαλο της ιστορίας. Por una morena echar mucha bala y bajo la luna cantar en chapala. Έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ που από ένα αριστερό κόμμα που θα έφερε το καινούριο έχει μετατραπεί σε θηγατική σύνδρακό μου. Ξαναχτύπησε σήμερα το πρωί ο Πάνος Καμένος, βγήκε ο Πάνος Καμένος, είπε μερικά πραγματάκια. Ένα από αυτά ήταν μόλις αυτό που ακούσαμε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι θηγατρική της Συντρακόμ. Δεν τα υιοθετούμε εμείς. Είναι αριστερό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι δυνατόν? Δεν υπάρχουν και στοιχεία. Έχει μπει κανένας ιδιοκτήτης ή μέλος της οικογένειας στα ψηφοδέλτια του αριστερού κόμματος? Α, έχει μπει ο Πέτρος Κόκαλης. Παρ' όλα αυτά, εμείς όλα αυτά δεν τα υιοθετούμε. Ο Πάνος Καμένος είχε μια πολύ τεκμηριωμένη, μάλλον όχι το τεκμηριωμένη, ας το βγάλουμε, για τον ίδιο είχε τεκμηριωμένη άποψη, θέση για το τι ακριβώς συμβαίνει και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Κόκαλης δεν είναι ο εγγονός του Πέτρου Κόκαλη, του αγωνιστή της αριστεράς. Είναι ο γόνος της οικογένειας, της Συντρακάτ, που παίρνει έργα από το δημόσιο. Δημόσια έργα. Είναι μέτοχος της εταιρείας Intracom Defense, που κάνει business με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στα εξοπλιστικά. Και αυτός ο άνθρωπος είναι υποψήφιος με ένα κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία βέβαια δεν μιλά. Και δεν μιλά για τον εξής λόγο, διότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπείται με αυτήν την εταιρεία και με τη διαπλοκή, έχοντας την κυρία Νίκη Τζαβέλα στα ψηφοδέλτιά της, στην Ευρωβουλή και ευρωβουλευτή σήμερα, αντιπρόεδρο του ομίλου. Λοιπόν, εδώ είναι αυτό που λέει ο ελληνικός λαός, έχουν γίνει κόλος και βρακοί. Ο Πάνος Καμένος τα λέει όλα αυτά. Μίλησε για τον Πετροκόκαλη, για δύο εταιρείες. Δύο εταιρείες, όπως λέει μέχρι πριν δύο μήνες, υπουργός άμυνας και συγκυβερνήτης παίρνουν χρήματα από το ελληνικό δημόσιο. Δεν τα λέμε εμείς, το λέει ο Πάνος Καμένος. Απομένει να αποδειχθεί. Φαντάζομαι δεν μπορεί να τα λέει έτσι, γιατί η μία εταιρεία συνεργάζεται και με το Υπουργείο Άμυνας, από ό,τι ακούσαμε. Η κυρία Τζαβέλα είναι αντιπρόεδρος των εταιριών του Κόκαλη, οπότε η Νέα Δημοκρατία δεν θέτει κανένα θέμα για το συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας της δημοκρατίας και καλείστε τώρα όλοι εσείς που θα ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία να ψηφίσετε αυτά τα κόμματα για να έχετε το καθημερινό, να σας αυξήσουν τους μισθούς, να μην μειώσουν τις συντάξεις, όταν γίνεται το πανηγύρι στα υψηλά κλιμάκια και υπάρχει μια ξετσίποτη και εντελώς ξεμπροστιασμένη διαπλοκή, δεν κρύβονται καθόλου. Άνθρωποι εταιριών μπαίνουν σε ψηφοδέλτια κομμάτων και καλούνται οι ψηφοφόροι από κάτω να εγκρίνουν αυτή την κίνηση για να πάει καλά το σύνολο της κοινωνίας, όταν οι ίδιοι πάνε πάρα πολύ καλά βέβαια. Οπότε όλο αυτό αποκαλείται δημοκρατία, αστική δημοκρατία, και καλείται ο όριμος ελληνικός λαός να κάνει τις σωστές επιλογές για το δίκιο του. Για το δίκιο του εργάτη, του μικρομαγαζάτορα, του άνεργου, του συνταξιούχου, του μεροκαματιάρη, αυτού που παλεύει μια ζωή και βλέπει και καταγγέλει διάφορα, αλλά τώρα καλύτερα να τα ψηφίσει κιόλας, να τα αποδεχθεί και μάλιστα και από αριστερό κόμμα. Γιατί τη Νέα Δημοκρατία περιμένουμε, ναι, οι αντιπρόεδροι των εταιριών να είναι στα ψηφοδέλτια της, αλλά από το ΣΥΡΙΖΑ, το αριστερό κόμμα και την Προοδευτική Συμμαχία, όλα αυτά τα διαμάντια που έχουν δώσει μάχες για τη δημοκρατία κυρίως. Το περιμέναμε και από εκεί. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια και παντού αλλού. 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι studio@papakirialfm.gr. Στο YouTube μας βρίσκεται στο επίσημο, στο official. Από κάτω γίνεται chat, κάντε και γραφή. Στο επίσημο site, το επίσημο site είναι ελληνοφρένια.net.gr και μας ακούτε τώρα αλλά και μετά μόλις τελειώσει η εκπομπή, όποτε θέλετε. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Και με λίγο Καμένο και με αυτά που είπε σήμερα για τους μέχρι πρότινος συντρόφους του της αριστεράς, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ που από ένα αριστερό κόμμα που θα έφερνε το καινούριο έχει μετατραπεί σε θηγατική συντρακόμ. Λοιπόν, εδώ είναι αυτό που λέει ο ελληνικός λαός, έχουν γίνει κόλος και βρακοί. Πρώτη φορά Ιντρακόμ. Πρώτη φορά κόλος και βρακή. Η Ελλάδα προχωράει. Ιντρακόμ έρχεται. Κόλος και βρακή. Έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ που από ένα αριστερό κόμμα που θα έφερνε το καινούριο έχει μετατραπεί σε θηγατική συντρακόμ. Πάνος Καμένος τα λέει όλα αυτά. Δεν τα αποδεχόμαστε εμείς, δεν τα υιοθετούμε. Δεν υπάρχουν και αποδείξεις για όλα αυτά. Είναι η Προοδευτική Συμμαχία που έγινε προχτές. Έχει ταράξει τα πολιτικά ύδατα του τόπου. Αλλά εδώ τώρα θα σας πούμε, το είδαμε στο Ίσκρα και το διαβάζουμε. Μεγαλύτερη σύμπραξη, σύμπραξη πολιτική τιτάνων που θα ανατρέψει το πολιτικό σκηνικό. Για ανατροπή είναι έτσι κι αλλιώς. Συναντήθηκε η ΛΑΕ του Παναγιώτη Λαφαζάνη με τη Χριστιανική Δημοκρατία. Έγινε χτες η συνάντηση, πήγανε οι λαετζίδες, ο Λαφαζάνης, ο Στρατούλης και οι υπόλοιποι, στα γραφεία της Χριστιανικής Δημοκρατίας. Έγινε η πρόταση για, διαβάζω στο Ίσκρα πάντα, για εκλογική και πολιτική συνεργασία, για το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Κοινοβούλιο κτλ. Και τελειώνει το κείμενο ως εξής. Η αντιπροσωπεία της Χριστιανικής Δημοκρατίας δεσμεύτηκε ότι θα μεταφέρει στα συλλογικά της όργανα, αυτό είναι πολύ ωραίο, την πρόταση της ΛΑΕ για συνεργασία και ότι πολύ σύντομα θα δώσει απάντηση. Α, δεν έχει λήξει δηλαδή. Περιμένουμε την απάντηση της Χριστιανικής Δημοκρατίας στην πρόταση της ΛΑΕ για να συνεργαστούν εκλογικά και πολιτικά. Τα ευχάριστα έρχονται το ένα πίσω από το άλλο. Αυτή η χώρα, το έχουμε ξαναπεί, έχουμε την περιέργεια ποιος γράφει το σενάριο της χώρας. Δεν έχει δοθεί απάντηση, αλλά γενικώς κάθε μέρα έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη έκπληξη. Ο Πάνος Καμένος σήμερα το πρωί μίλησε και για τα εσωτερικά του Υπουργείου Άμυνας. Προχώρησαν να κάνουν αρχικό έναν άνθρωπο με δύο καρδιακά επεισόδια. Ο οποίος, αν θέλετε, έχει και την ευθύνη της απαγωγής των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Ήτανε στο σώμα στρατού επάνω, έτσι, που ήταν όταν έγινε το επεισόδιο. Ο οποίος σήμερα λειτουργεί ως πιόνι, ο πρώην ακροδεξιός, έτσι, που τον είχα σωματάρχη, λειτουργεί ως πιόνι του κυρίου Ρήγα. Βγήκε και είπε το τραγικό προχθές για τη μάχη του Ρούπελ, που ανατρέπει όλο το δόγμα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ότι πολέμησαν, λέει, στο Ρούπελ εξαρτήτως θρησκειών. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις μάχονται υπερπίστος και πατρίδος, υπερβομών και αιστιών. Αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων είναι υπέρβαχος στρατηγός. Εκεί ορκίζονται οι Έλληνες στρατιωτικοί. Καλά, και βγαίνει ο αρχηγός του ΓΕΣ και λέει ότι στο Ρούπελ πολέμησαν εξαρτήτως θρησκειών. Για τη σημαία και το Σταυρό πολεμούν οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Μήπως ήταν απλά μια άστοχη δήλωση. Δεν ήταν άστοχη δήλωση. Είναι στοχευμένη δήλωση. Γι' αυτό έφυγε ο Στεφανής, γι' αυτό έφυγε ο Μανολάκος από την ΑΣΔΕΝ, ο οποίος έφτιαξε όλο το πλέγμα της άμυνας των Ρωσιών. Γι' αυτό έφυγε ο Ναύαρχος. Ένα λεπτό. Μια δήλωση δεν το κάνει ανίκανο. Δεν είναι ανίκανος, είναι επικίνδυνος, είναι κατευθυνόμενος. Κατευθυνόμενος από το Ρήγα και το κομματικό κράτος που πάνε να εγκαταστήσουν. Τον είχε σωματάρχη εντωμεταξύ όλο. Ο Πάνος Καμένος ως υπουργός τον είχε σωματάρχη. Ενώ ο ίδιος λέει ήταν υπεύθυνος και για τους δύο που τους χάσαμε στην Τουρκία για λίγο καιρό, 6 μήνες πόσο ήταν και μετά ξαναήρθανε. Ενώ ήταν προϊστάμενος πολιτικός ο Πάνος Καμένος όλα αυτά, τώρα τον κατηγορεί και ως ακροδεξιό. Βέβαια, φαντάζομαι αυτό δεν είναι κατηγορία για μερικούς ανθρώπους. Όλα αυτά τα πολύ ωραία τα είπε σήμερα το πρωί, είπε και άλλα. Θα προλάβουμε κάποια να ακούσουμε. Προς το παρόν ακολουθεί ο λαός. Με τη μία, ρε φίλε, πάνω να παίξω τζόκερ. Αυτό δεν έχει γίνει. Καλά, παίξε τζόκερ. 10 χρόνια παίρνω τηλέφωνο με την πρώτη ποτέ. Να σου πω. Έβαλε τώρα ο Θήμιος το Γεωργιάδη να λέει ότι να μπουν και άλλες δυνάμεις. Η λύση είναι, όπως σε κάθε πολιτισμένο κράτος, ναι, ότι θα μπει η αστυνομία. Μάλιστα. Με τις ειδικές δυνάμεις. Ναι. Και με όσες άλλες δυνάμεις του κράτους χρειαστούν. Βέβαια, δεν είπε κάτι συγκεκριμένο. Δεν ξέρω αν εννοούσε το στρατό. Μπορεί να εννοούσε τους Power Rangers, ξέρω εγώ. Όχι. Λοιπόν, τις δυνάμεις. Μπορεί να εννοούσε τη φυγόκεντρο δύναμη, τη βαρύτητα. Μπράβο. Ποια άλλη δύναμη υπάρχει. Τη δύναμη της θέλησης. Μπράβο. Τη δύναμη της θέλησης γιατί δεν τη βάλαμε. Ο ήλιος ο πράσινος, έλα. Επιτέλους, να βγούμε από τα ντουλάπια μας. Άι στο διάλογο πια. Η εισαγωγή, τι ξεκίνημα εβδομάδα είναι αυτό που έκανε ο Θήμιος. Πόση ζήλια, το παραδέχτηκε βέβαια, έτσι. Διότι τόσα χρόνια σάτυρα, τέτοιο σενάριο, τέτοια σύνθεση, ούτε στα πιο τρελά σας όνειρα. Εντάξει, δεν είναι και το πιο απίθανο σενάριο. Για blockbuster πάει. Εγώ δεν έχω ξανακούσει το Θήμιο. 9 λεπτά χωρίς ανάσα. Τρομερός. Όχι, ναι, εντάξει, δεν είναι. Απλά είναι το σενάριο της αποζημίωσης, να το πούμε και έτσι. Να δηλαδή μας αποζημιώνει πλήρως ό,τι μπορεί να είχαμε προβλέψει. Και αυτό την πασοκοποίηση, να αυτό εννοώ. Τη σουργελοποίηση. Γιατί πασοκοποίηση, παιδιά, ο Αντρέας με μια ζεμπεκιά γέμιζε τα γαλάτσια τώρα. Κλεισά σαν του γαλατσίου, ο Αντρέας ήταν μόνο οι φίλες της Μιμή, φτάνανε. Και ο Άκης, και ο Άκης. Καλά, ο Άκης. Απλά ο Άκης μετά γέμιζε και το Κορυδαλό με τα ίδια ζεμπέκικα. Λοιπόν, για να προσέχουμε. Ο Μπανιάς και ο Κύρκος έχουν τα κόκαλα τώρα, δεν υπάρχει. Έλα καημένε, σιγά τώρα. Ούτε εκείνοι θα είχαν θέμα. Τη Δαμανάκη, εγώ σκέφτομαι, τη Δαμανάκη. Έλα, γεια. Δεν έχει σκεφτεί κάτι, ότι υπάρχει περίπτωση να τα κάνουν όλα αυτά για να μην βγουν οι άνθρωποι. Υπάρχει και αυτό. Σου λέει κουράστηκα, δεν γαμιέται. Ας τα αναλάβουν οι υπόλοιποι. Πάμε ξεφτύλα. Μείνει και ένας που ήθελε να τον ψηφίσει. Τώρα μετά από αυτά που κάνει, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει μισή ψήφο. Άρα είναι επίτηδες. Δεν μπορεί να μην ξέρουν τα αποτελέσματα των πράξεών τους. Τα επίτηδες το κάνουν. Ποιος από τους δύο το κάνει επίτηδες? Γιατί και από τις δύο περιπτώσεις επίτηδες λες το κάνουν. Ο μόνος λόγος να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Κυριάκος. Παναγία μου, Χριστέ, μα γι' αυτό το λέω. Είχα ακούσει ανθρώπους που έλεγαν να ψηφίσουμε αυτόν ξανά να τον ψηφίσουμε με βαριά καρδιά για να μην βγει ο Κυριάκος. Αυτό. Και ο μόνος λόγος να μην ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα και αυτοί που το λέγανε, αλλάξαν γνώμη. Τέλειωσε. Αυτό θέλουν, να μην βγούνε. από αυτό το σχήμα όλο, ποιο θα χρειαστεί μόνο. Ποιο? Ποιο σχήμα, ρε παιδί μου, τώρα που είπε ο Θήμιος. Ποιο σχήμα είπε? Κουντούρα. Ποιο άλλο αξίζει? Ο Πέτρος Κόκαλης. Τώρα μου βάζει το κόκαλι με την κουντούρα στο ίδιο θέσιο. Γιατί? Άσε που δεν θέλω να μου προξενήτρα, πιστεύω ότι θα ήταν και ταιριαστό ζευγάρι. Ακούω τώρα το Θήμιο που σχολιάζει και φιλιππέδει αυτό το σύχαμα που έγινε προχθές στο στάδιο με το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο σύχαμα, καλέ? Που δείχνει όλη αυτή την κατάπτωση τέλος πάντων του πολιτικού συστήματος. Αυτή είναι η κατάπτωση του πολιτικού συστήματος. Αυτό είναι το φυσικό επόμενο. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Ότι ήταν ψηλά και τώρα ξέπεσε. Άι παράτα μας. Όπου πέσαμε τα σύννεφα πάλι. Είμαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το πολιτικό σύστημα που έχουμε και είναι αποκλειστικά ο καθρέφτης της κοινωνίας μας. Δεν χρειάζεται να απορούμε ποιος τους ψηφίζει και για ποιο λόγο. Ξέρουμε και το λόγο, ξέρουμε και ποιοι τους ψηφίζουν εμείς οι ίδιοι. Τον Αποστόλη θες? Εγώ είμαι. Εκείνη η Ελεφρένεια. Η ίδια, ναι, εδώ. Πόσο ρε μάλλη θα γίνει αυτός ο Τσίπρας? Όσο μπορεί. Φτάνει που εκμεταλλεύτηκε την αριστερά. Μαζεύει και όλο το Πασόκ τώρα. Το ίδιο είναι αριστερά κι αυτή. Το πάει σοσιαλιστικά direct πλέον. Δηλαδή δεν έχει συμβασμούς, δεν έχει να κρυφτεί. Να πει στην εκπομπή ότι ένας ψηφοφόρος του λέει ότι είναι μεγάλο ρε μάλλη. Α, οκ, okay, θα το πει η εκπομπή. Αλλά εσείς είστε ένας τώρα σε σχέση με όλους αυτούς που τον αγαπούν, τι να κάνει. Να είστε καλά. Σε αφήνω. Εγώ πρώτος. Στο Σκοπιανό καταρχήν φαίνεται ξεκάθαρα αυτό που φοβόμουν. Ότι η συνθήκη των Πρεσπών έχει από πίσω μυστικά πρωτόκολλα. Εχθές έμαθα από το Υπουργείο Εξωτερικών ότι ενεργοποιείται ένα πρόγραμμα, το ΕΣΟΑΒ, ένα πρόγραμμα το οποίο είχε έρθει από το 2008 για την ανάπτυξη των Βαλκανίων, 500 εκατομμυρίων. Το οποίο κατένει με κάποια χρήματα σε όλες τις χώρες των Βαλκανίων τότε που είχαμε λεφτά, έτσι. Ελληνικό πρόγραμμα. Από τον κρατικό προϋπολογισμό λοιπόν αποφασίσανε και με εντολή του Πρωθυπουργού δίνουν 198 εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό στα Σκόπια από το πρόγραμμα ΕΣΟΑΒ. Πότε τα δίνουν? Τα δίνουν τώρα. Ενεργοποιήσαν το πρόγραμμα το 2008 με τα 500 εκατομμύρια που τότε υπήρχαν και από το στέρημα του ελληνικού λαού, από αυτά που θα έπρεπε να κατανοούμε στον κόσμο, στο φτωχό τον κόσμο, στην υγεία, στην παιδεία, στις συντάξεις, δίνουν 198 εκατομμύρια στο ΖΑΕΦ. Απευθείας χρηματοδότηση. Απευθείας χρηματοδότηση. Χωρίς να δίνουν φράγκο στις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες. Ο Πάνος Καμένος τα λέει αυτά, μιλάει για μυστικά πρωτόκολλα και τα λεφτά που θα πάνε, είπε και το ποσό, στους Σκοπιανούς, δεν έμεινε εκεί, το συνέχισε. Και πάνε και δίνουν 198 εκατομμύρια στο ΖΑΕΦ. Αυτό ο οποίος προκαλεί την Ελλάδα. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Αυτό ήταν συμφωνία του κυρίου Κοτζιά που είχε έτσι κάνει, τώρα ξεκίνησε. Έτσι φαίνεται. Φαίνεται ότι πια, και από εκεί τον κρατάει ο Κοτζιά στον Τσίπρα, ότι φαίνεται ότι ενεργοποιούν ένα μυστικό πρωτόκολλο, το οποίο όμως πρέπει να το ξέρει ο ελληνικός λαός. Δώσαν 194 σύμφωνα με αυτά που λέει ο Πάνος Καμένος και έτσι κρατάει ένας τον άλλον. Πολύ όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένος όπως λέμε, κάνει θέμα για τα μυστικά πρωτόκολλα και τα 194 εκατομμύρια. Δεν είναι και ένα δις που είχε δώσει στους Αμερικανούς για μια αναβάθμιση. Νομίζω το είχε ο Τραμπ, βέβαια είχε πει 2 δις τότε όταν είχε πάει ο Τσίπρας, αλλά μετά εδώ στην Ελλάδα λέγανε ότι είναι 1 δις για τα αεροπλάνα, τα αεροσκάφη. Και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Μια πολύ καλή κατάσταση και απέχουμε από τις εκλογές. Αυτό να κρατήσουμε, ότι δεν είναι οι εκλογές το επόμενο Σαββατοκύριακο ή το μεθεπόμενο. Έχουμε ακόμη πολύ καιρό μέχρι τις εκλογές. Αλλά μέχρι τότε, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε στείλει και το όχημα πάνω στη σελήνη. Η Ελλάδα θα πατήσει στη σελήνη με δικό της όχημα. Το σαραβαλάκι μου είναι το πιο φίνο. Πού σε Μανώλη? Ούτε εκείνο μ' άφησε, ούτε εγώ τα αφήνω. Στη σελήνη. Όλο το ψωμάκι του φαγωμένο το έχει. Μόνο ο Μανώλης τυχερός που το έχει ζήσει. Πού σε Μανώλη? Κι όμως το κακόμοιρο δεν μου λέει όχι. Στις ανηφοριές μου βρίσκει. Στις κατηφοριές. Στις κατηφοριές ρολάρι. Ο Μανώλης τυχερός. Κι όταν βρει τον ίσιο δρόμο. Στη σελήνη. Περπατάει με καμάρι. Στη σελήνη. Κουκου, κουκου, τα κατάκα. Και έχει και με καλή πλάκα. Ελλάδα θα πατήσει στη σελήνη με δικό της όχημα. Μόνο ο Μανώλης τυχερός που το έχει ζήσει. Πού σε Μανώλη? Νάτος. Μόνο ο Μανώλης τυχερός. Με όλα αυτά που είχαμε σήμερα δεν προλάβαμε να παίξουμε και το δεύτερο μέρος του λαού. Δεν πειράζει, θα το ακούσουμε τις επόμενες μέρες. Αλλά το τρίτο είναι εδώ και μας περιμένει για να μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας. Αμάν δε καλαμούκι, αμάν δε καλαμούκι. Μισή ώρα, 30 λεπτά να μιλάς για τον Τσίπρα. Τους έτσουξε. Όταν γίνει πρωθυπουργός, καλύτερα εγώ λέω να πούμε για τον Τσίπρα. Τώρα δεν έχει λόγο. Είναι δυνατόν. Επειδή πήγα στο Γαλάτσι. Σιγά μη δεν πήγαινε στο Γαλάτσι. Όλο το Πασόκ ήταν εκεί. Εσύ δεν πήγαινε. Μπράβο. Επειδή πήγα στο Γαλάτσι για τον Αλέξη τον Τσίπρα, το αγόρι μου το λέω. Ποιον Αλέξη Τσίπρα, παιδί μου, για τον Αλέξη τον Τσίπρα ήταν το Γαλάτσι. Το Γαλάτσι ήταν για το παλιό Πασόκ το Ορθόδοξο. Πιο Ορθόδοξο από τον Τζουμάκα δεν έχει. Εγώ για τον Αλέξη πήγα που μου τάισε τα παιδάκια μου. Του έδωσε εκεί δύο ψίχουλα. Αυτό που σε ικανοποιούν τα δύο ψίχουλα και παραγνωρίζεις και ξεχνάς ότι υπήρχε καρβέλι ολόκληρο. Καλά τα ταΐς τα παιδάκια σου. Μπράβο, καλός πατέρας. Με τα δύο ψίχουλα τα παιδά μου παχύνανε και όλα αυτά τα κάνω δίαιτα τώρα. Λοιπόν, ένας όμως από τους λόγους που πήγαμε, ένας δεύτερος λόγος είναι για αυτά τα φασισταριά, τα αλυτοειδή τους δημοσιογράφους. Δεν θα περάσει, ρε φίλε, ο φασισμός σας. Δεν θα ψηφίσουμε αυτό που γουστάρετε και αυτό που σας ταΐζει. Ναι, καλά. Είναι κουφάλες. Νομίζεις εσύ ότι θα ψηφίσετε αυτό που θέλουν οι δημοσιογράφοι? Συγχαρητήρια από το Σιδνιού, είναι η καλύτερη εκπομπή που έχετε κάνει μαζί με αυτή για τον Μίκη Μάου και μαζί με εκείνη όταν ο Τσίπρας υπέγραψε το μνημόνιο. Είναι συγκλονιστική. Τώρα σου λέω, είναι το τόσο ωραίο, ξέχασα τι ήθελα να σου πω. Α, αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, βλέπω τώρα όλη αυτή τη γελιότητα και φαντάζομαι, για φαντάσου τώρα ο Τσίπρας να έχει σβήσει τα δάνεια, να έχει κουρέψει τα δάνεια του κόσμου, να έχει αυξήσει τις συντάξεις, να μην είχε πουλήσει τον ΟΣΕ, να μην έκανε εξορίξεις πετρελαίου και να έπρεπε να τον υποστηρίζουμε, ρε. Και να πρέπει να υποστηρίζουμε και όλη αυτή τη γελιότητα εκτός από την προδοσία που μας έχει κάνει. Είναι πραγματικά τραγικός και είναι τραγική όλη η Σιριζέη. Συνεχίστε έτσι και μη μασάτε, ρε. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Γραφείο Προπαγάνδας Περισσού. Τηλεφωνούμε από το Γραφείο Προπαγάνδας της Κουμουντούρου. Βεβαίως. Θα θέλαμε να μας πείτε ένα σχόλιο για τον κύριο Πελετίδη στην Πάτρα και την συναυλία την οποία ακύρωσε. Ποια συναυλία? Πώς τους είπε, να δείτε πώς τους είπε. Ερώτην Κράις, τέλος πάντων. Α, την συναυλία που ακυρώθηκε για τεχνικούς λόγους και στην πραγματικότητα αναβλήθηκε, δεν ακυρώθηκε αυτήν? Ναι. Δεν αναβλήθηκε τίποτα, ακυρώθηκε. Οι Rotten Christ θα παίξουν, όπως και οι ίδιοι δήλωσαν, στο ίδιο μέρος, άλλη ημερομηνία. Ναι. Διότι, για πείτε μας, γιατί τελικά θα παίξουν? Ήταν να παίξουμε και εμείς στο ίδιο μέρος και για τους ίδιους τεχνικούς λόγους πήγαμε σε άλλο μαγαζί. Τα Τσόλια Μπαν. Ναι. Και ο Αγγελάκας ήταν να παίξει στο ίδιο μέρος. Και ο Αγγελάκας ήταν να παίξει στο ίδιο μέρος. Πώς ήταν να παίξει τελικά ο Αγγελάκας και δεν μπορούσαν να παίξουν τα Τσόλια Μπαν και οι Rotten Christ? Δεν θα παίζαμε στην ίδια ημερομηνία όλοι. Όχι, άλλη ημερομηνία ήταν. Άστα σάπια, ρε. Άστα σάπια. Τι θες, βρε Καραγκιόζη, αυτό είναι. Και εμείς εκεί ήταν να παίξουμε και μας είπαν ότι έχει το πρόβλημα και λέμε πάμε σε άλλο μαγαζί. Γιατί εμείς δεν είχαμε άλλη ημερομηνία. Πες εσύ ότι χόρευε σαν τα ούλια του πατρών, να πούμε. Είσαι μαλάκας. Εγώ είμαι μαλάκας. Είσαι βαθιά Σιριζέος, αγόρι μου. Εντάξει, εννοείται ότι είμαι βαθιά Σιριζέος. Βαθιά Σιριζέος σε επίπεδο Twitter όμως. Πιο επιφάνεια και φθηνή προπαγάνδα δεν έχει. Δηλαδή προπαγάνδα από τα φθηνιάρικα γερμανικά σούπερ μάρκετ, από τα καλάθια, έλεος. Ποιος ήταν ο πρώτος επενδυτής στην Ελλάδα? Τώρα εγώ φταίω. Αυτός, 1-0. Τι 1-0? Ο Σελπιέρι, ο Ιταλός, στα λαβριωτικά κάτω στο Λαβριο. Και έκανε και την πρώτη πουστιά χρηματιστηριακά στο καφενείο η ωραία Ελλάς. Ο Συγκρός. Ανοίγεις εσύ το Wikipedia και ό,τι κάτσει. Το έχεις πάει σε άλλο επίπεδο, κολοβάρεμα, Το ψωροβρόντι στο ίντερνετ το έχεις πάει σε άλλο επίπεδο. Και τι θες να κάνω, ρε Αποστόλη, διαβάζω να πούμε τις άλλες. Τι θες να κάνεις, να πάρεις μια κατάθλιψη, να αυτοκτονήσεις κάτι, τι κάνουν όλοι αυτοί? Κατάλαβες τότε και έγινε η πρώτη πτώχευση. Τους τα πήρε όλα ο Συγκρός. Όλα. Γιατί είχαν πάει με κάτι φακελάκια, με χώμα από εκεί και λίγο χρυσόσκονη μέσα. Χρυσοσκονούλα. Και πήγαιναν όλοι, τα πουλάγανε όλα, τα πάντα, χωράφια, ζώα, ό,τι είχαν μαζέψει. Μάλιστα. Τα μάζεψε όλα. Καταλάβες, ο πρώτος επενδυτής. Uh-huh. Ένα τέρας που ο Συγκρός ειδονιζόταν, λέει, έξω από την τράπεζα της Ελλάδος που μετράγαν τα τάλιρα, λέει. Τα ακούγε και ειδονιζόταν. Θα τον παίξω κι εγώ. Ο κύριος Κόκαλης δεν είναι ο εγγονός του Πέτρου Κόκαλη, του αγωνιστή της αριστεράς. Είναι ο γόνος της οικογενείας της Ινδρακάτ που παίρνει έργα από το δημόσιο. Δημόσια έργα. Είναι μέτοχος της εταιρείας Intracom Defense που κάνει business με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στα εξοπλιστικά. Και αυτός ο άνθρωπος είναι υποψήφιος με ένα κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία βέβαια δεν μιλά. Και δεν μιλά για τον εξής λόγο, διότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπείται με αυτήν την εταιρεία και με τη διαπλοκή, έχοντας την κυρία Νίκη Τζαβέλα στα ψηφοδέλτιά της στην Ευρωβουλή και ευρωβουλευτή σήμερα, αντιπρόεδρο του ομίλου. Λοιπόν, εδώ είναι αυτό που λέει ο ελληνικός λαός, έχουν γίνει κόλος και βρακή. πρώτη φορά. Intracool. Πρώτη φορά. Κόλος και βρακή. Η Ελλάδα προχωράει. Η Intracool έρχεται. Κόλος και βρακή.